أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع شہد ہے، جسے ہم ہنی بھی کہتے ہیں. شہد ایک عام فہم چیز ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ شہد کی مکھی کا اور شہد کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، اور اسے فیہا شفاء الناس بھی کہا گیا، اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک سورت بھی اللہ رب العالمین نے دی. یعنی کہ یہ ایک بڑی قدیم چیز ہے، اور بہت شروع سے اس کا ایک وجود جو ہے اس دنیا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو شفا رکھی ہے. پہلے لوگ، آج سے اگر ہم 3000 سال پہلے کا بھی تذکرہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی تذکرہ کریں، تو شہد ایسی چیز تھی کہ جسے ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور اسے ایک بڑی اہم دوا سمجھا جاتا تھا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو آپ نے اس کو طب نبوی میں شفا قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ کے امراض کے لیے ایک بہترین دوا قرار دی، اور اسی طریقے سے طب نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈیڈاکسیشن کے لیے، یعنی کہ پورے باڈی سے آپ کے جو ہے سارے جراثیم کو ڈیڈاکس کرنے کے لیے ایک بہترین دوا آپ نے بتائی، اور آپ نے اس کو جو کے دلیے کے ساتھ پینے سے کلائے گردہ کا علاج بتایا. تو یہ تو ایک طب نبوی کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا استعمال کئی طریقوں سے ماحول اصل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، اور آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ماحول اصل کا، کہ ماحول اصل کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک پانی لے لیا جائے، تقریباً ایک گلاس پانی، اور جب وہ بوائلنگ پوزیشن میں آ جائے تو اس میں 2 ٹیبل اسپون بڑے والے چمچے شہد کے ڈال دی جائیں، اور اس کے بعد چولہا بند کر دیا جائے، تو یہ ماحول اصل بن جاتا ہے. یہ کئی بیماریوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. سب سے پہلے یہ کہ ماحول اصل میں اگر آپ آدھی پیالی پانی میں ادرک کا جوس ملا کر ڈالیں، تو یہ کھانسی کا بہترین علاج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے کھائیں، تو یہ بھی آپ کی بلغمی کھانسی کا بہترین علاج ہو جاتا ہے. بچوں کی کھانسی کے لیے کالا نمک بہت اچھا ہے، کہ آپ شہد میں تھوڑا سا کالا نمک ملا لیجئے، اور اس کے بعد اس بچے کو چٹانا شروع کیجئے، تو اس سے بچے کی کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچے کے پہلے مہینے سے لے کے 9 مہینے تک اس کی عمر اور کے لحاظ سے اس کا کوانٹیٹی بڑھتی جائے گی. پہلے مہینے کے اندر جو ہے بچے کو 4 قطرے جو ہے وہ شہد کے دیے جائے، اور اس کو کسی نہ کسی انداز سے 1 اونس پانی میں ڈال کے دے دی جائے. پھر اس کے بعد 1.25 مہینے کا ہو جائے، تو اس کو آپ 10-10 قطرے کر دیجئے، 12-12 قطرے کر دیجئے. تو اس طریقے سے جب جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے آپ شہد دیجئے. آپ یقین مانیے، یہ جو ہم چیسٹ انفیکشن، کھانسی، نزلہ، زکام، پیٹ کی خرابی، پیچش، یہ تمام چیزوں کے اوپر جب ہم پریشان ہو کے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دے کر ان کا حشر خراب کر دیتے ہیں، آپ صرف شہد پر بلیف کیجئے، اور شہد بچے کو دینا شروع کیجئے، انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہو گے. کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ کی بیماری کا علاج بتایا، پیٹ کے جراثیم نکالنے کا علاج بتایا. تو آپ کا فرمان ہمارے لیے حق ہے، سچ ہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ ایک آخری حرف ہے. تو یہ بنیادی طور پہ شہد کو دوا کے طور پہ جو استعمال کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو چیز بتائی. اسی طریقے سے شہد میں عموماً ایسی خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا اصل شہد ہو، تو وہ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرتی ہے. یعنی کہ آپ شہد لیں اور اس کو 4 گھنٹے تک اپنے سر پہ لگائیں. بچوں کے عموماً، اسکول کے بچوں کو جوؤں ہو جاتی ہیں. آپ سمپل سا شہد لیجئے اور وہ آپ لگا دیجئے، اس سے اس کے بال بھی مضبوط ہوں گے، بال بھی لمبے اور گھنے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات اس کے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے اگر ناک بند رہتی ہے، آپ کو سائنسائٹس ہے، آپ کے گلے میں آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ سمپل سا، میں نے جیسے ماحول اصل بتایا، کہ وہ آپ بنائیے، شہد کو گرم پانی میں ڈالیے، اور اس میں جو ہے آپ दो चीज़ें डाल दीजिए इसमें, ज़रा सी मामूली सी जो है हल्दी एक चुटकी डाल दीजिए शहद में, और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको खिलाने से जो है गले की बीमारियां टॉन्सिल्स वगैरह जो है उस अगर आपको हो तो उसके लिए कुस्तशीनी बहुत अच्छी है कि आप शहद को सिर्फ कुस्तशीनी पीस के और दो चुटकी एक चमचे में डाल के दीजिए, तो ये तमाम चीज़ें गले के अमराज, सीने के अमराज और जो खशूनत हो जाती है गले में जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के जो आवाज़ आती है आवाज़ खुर खुर सी जो आती है उसके लिए जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप शहद का इस्तेमाल बच्चों को करवाएं। और इसी तरीके से बार दफ़ा ये होता है कि घर पे अचानक कोई ऐसे वाक़या हो जाता है कि आग से हाथ जल जाता है कुछ हो जाता है, तो इसके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि फौरी तौर पे आप शहद लगा दीजिए। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि उससे तकलीफ़ भी कम होती है और उससे ये होता है कि वो आप जो भी इलाज करवाएं बाद में शहद लगाते रहेंगे तो उस जगह पे निशानात नहीं पड़ेंगे, चोट के निशानात को ये ख़त्म करती है। तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप फौरी तौर पे इसको आप लगा दें जिन जगहों पे चोट लगी हो तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। चेहरे पर अमूमन जो है झुर्रियों के निशानात आ जाते हैं उसके लिए जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें ये है कि आप सिंपल सा शहद लीजिए उसमें मामूली सी हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद अपने चेहरे पर उसको मिला लीजिए। इसी तरीके से गुले मुंडी बड़ी उम्दा चीज़ है कि गुले मुंडी आप लें, गुले मुंडी को आप बारीक पीस के रख लीजिए और दो दो चुटकी जो है आप शहद में मिला के अपने अगर जो बहुत ज़्यादा चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती है उसके लिए ये बड़ी उम्दा दवा है कि मुंडी और शहद को मिला के आप लगाइए, आप देखिए आप इससे बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग जो कि गोरा होना चाहते हैं शहद में थोड़ी सी बलाई और हल्दी मिलाकर लगाए तो इससे जो है रंग साफ हो जाता है। इसी तरीके से दांतों के मामलात के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, जिन लोगों के दांतों को में दर्द रहता है मसूड़ों में खून आता है उनके लिए यह है कि लाहौरी नमक थोड़ा सा ले लिया जाए और उसमें शहद मिला के उसको बिल्कुल मरहम की तरफ उंगली से पूरे दांतों में लगाया जाए तो आपका खून आना भी बंद हो जाता है, तो पायोरिया की बीमारी ख़त्म हो जाती है, दांतों में चमक आ जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ एक शहद अगर आपके घर पर हो तो कितने मामलात और मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरीके से शहद को अगर हम रोज़ाना पिए तो इस ये होता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि डिटॉक्सिएशन की बड़ी उम्दा दवा है, तो इसमें ये होता है कि आपको गुर्दे की बीमारी नहीं होती है। अमूमन ये होता है कि ये शहद आपको खालिश अगर मिल जाता है रोज़ाना आप पियेंगे तो आपको जो वॉश जब अंदर से जो है वो यानी कि स्टूल के रास्ते या यूरिन के रास्ते जो चीज़ें निकलेंगी तो वो आपके जिस्म को साफ और मुसफ़ा कर देंगी। तो ये खासियत है कि आप बजाय ये कि सुबह जूसेस मैंने देखा कि टेबल के ऊपर लोगों के लगे रहते हैं कि फ़लाना जूसेस वो भी प्रिजर्वेशन वाले डब्बे वाले जूसेस हम बहुत पीते हैं, इस ये बिल्कुल मत कीजिए, उठा के फेंक दीजिए अपने डब्बे वाले जूसेस को। आप सिंपल सा जो है आप शहद रखिए, ये सुन्नत भी है और ये आपके पेट को ऐसा साफ़ कर देगी, ऐसा अच्छा सेहतमंद कर देगी, सिर्फ साफ़ नहीं करेगी साफ़ के अलावा आपके चेहरे पे जो है वो रौनक आएगी, आपके चेहरे को अच्छा बनाएगी, आपके बच्चों को जो है जो अगर आप दलिए के साथ दें तो उनको मोटा और ताज़ा करेगी, उनके खून की कमी को दूर करेगी। कीनू का मौसम आ रहा है, कीनू के गोल गोल इस तरीके से पीसेस काट लीजिए छिलका उतार के और उसके बाद उसको किसी प्लेट में उसको रख दीजिए और ऊपर पूरा शहद उसके ऊपर बाकायदा पिंच कर दीजिए, छिड़क दीजिए शहद को तकरीबन दो चमचे और उसके बाद उसको तीन घंटे बाद खाइए। खून बढ़ाने की इससे अच्छी दवा नहीं है, आप इसको करके देखिए। अभी कीनू का मौसम बिल्कुल हमारे पास मैंने देखा ठेलों में कीनू आ गए, तो ये आप लीजिए और इसमें इस तरीके से शहद को डाल के आप खाएंगे तो कीनू तो आप ये होगा कि उस जो कीनू है उसका फ़ायदा भी होगा कि आपके जिस्म में जो है वो खून की मकदार बढ़ेगी। वो लोग जो एनेमे के उनके लिए ये बेहतरीन दवा है ये एक। और जो चीज़ें उसमें खांसी के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, आखिर में मैं फिर आपको बता दूं कि खांसी के लिए भी ये बहुत उम्दा चीज़ है जो आजकल का मौसम चल रहा है, इसमें अगर आप इसी तरीके से सिंपल आप शहद लें तो ये इसके खवास हैं शहद के। और इसे कोशिश कीजिए कि अपने घर पर खालिस और अच्छा शहद लाजमी अपने घर पर रखिए। यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, हम आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकीम साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा आप कहाँ से? मैं अकीम साहब मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ गुजरात से। तो मेरी कॉल बहुत अरसे के बाद लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अब लग गई है तो बात। अकीम साहब मेरे साथ बहुत सारे मसले हैं, दो तीन मेरी बहन का और मेरा। जी जी। हमारा में ना मेरे मैं मुझे कब्ज है 3-4 साल से बहुत ज्यादा, ठीक है। और मेरी बहन को भी मैदे का मसला है, मैदे में तजादियत है, गैस है। मेरे भी मैदे में तजादियत है, गैस है। मैं कोई भी चीज खा लू ना वो चक्कर आते हैं, मेरे पेट को फाड़ा आ जाता है, मुझे चला नहीं जाता। और मेरे दिल की धड़कन जो होते हैं वो तेज हो जाती है। ठीक। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ जी, मुझे दिल की धड़कन जो तेज हो जाती है तो गैस बनना शुरू हो जाता है, मुझे चक्कर से आते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चक्कर आते हैं। और कब्ज मुझे बहुत ज्यादा, आज मुझे 8 दिन हो गए हैं, मेरे बड़े पेशाब नहीं आया। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ। जी जी अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 32 साल की है और मुझे मसाने की गर्मी का शिकायत है। तो आपको जड़ी बूटियों वाला नुस्खा बताएं, सऊदी अरब में जड़ी बूटी मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो है मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, 23 नवंबर तक के सारे मैंने प्रोग्राम देख लिए हैं। अब ये मैं यूट्यूब से उतार लूंगा मैं आपका नुस्खा जो है। और दूसरी बात यह है कि ये भी मुझे बता दिएगा कि जो आपने मगज़ फंदक बताया था तो वो हम मगज़ियात के साथ ले सकते हैं दूध में डाल के? जी जी ले सकते। बादाम थी। जी ले सकते बिल्कुल। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब मेरे आपसे सवाल ये है कि मेरा खून काढ़ा है, डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बच्चे साया होती और डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे तक खून नहीं पहुंचती। तो खून काढ़ा होने की वजह से मेरे 12 बच्चे अपोषण हुए हैं, बहुत ज्यादा इलाज मैंने किया है लेकिन खून में चिकनाहट भी है और खून काढ़ा है। मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बता दे। आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं? जी मैं क्वेटा से फौजिया बोल रही हूँ। ठीक जी। और मेरे बच्चे की नजर भी कमजोर है, इसलिए मुझे कोई 12 साल की बच्ची है, इसकी नजर भी थोड़ा सा कमजोर है। चलो और इसके लिए मुझे कुछ बता दे। और मेरी कमर और हड्डियों में भी दर्द होती है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा आप कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मलिक आसिम। जी फरमाइए मलिक साहब। जी यकीन साहब आपको माशाल्लाह टीवी में देखते हैं, आपसे हम बड़ा इंस्पायर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी मसला ये है कि मेरे ना पट्ठों में और कमर में बड़ी दर्द रहती है। अच्छा। कंधों में, ये गर्दन की पिछली साइड पे। उम्र कितनी है? वैसे भी थोड़ी सी यानी के जो है ना वो कमजोरी रहती है। दूसरी भी उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 35-36 ईयर हो गई है। 36। अच्छा 36। शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं शुगर कोई नहीं है। ब्लड पे मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था लेकिन अब वो वर्जिश करके वो ठीक हो गया। बीपी हाई होता था मेरा लेकिन अब वो सही है। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं मैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं कोयटा से बोल रही हूँ, नादिया। जी क्या सवाल? मेरी बच्ची की मैदे में पैदाइशी शिकायत है ना, वो भी है और वो सिल्टी चक्कर भी आते हैं और कद भी उसका बिल्कुल बढ़ नहीं रहा, चक्कर आता है, कमजोरी, पीलाहट चेहरे में ज्यादा है उसका। अच्छा तो उनका भूख वगैरह नहीं लगती क्या? बढ़ाने के लिए भाई 14 साल पूरे हुए, 15वां साल चल रहा है इसका, बिल्कुल कद नहीं बढ़ रहा उस। चले ठीक है मैं बताता हूँ। बस एक और कॉलर है, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौन साहिबा कहाँ से? अजीम साहब मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मैंने चेकअप करवाए तो उसने बताया कि घुटने का गैप जो है वो खत्म हो रहा है। अच्छा तो मैं कोई भी चीज यानी कि कोई आयरन की मेडिसिन वगैरह लेती हूँ तो उससे ना मुझे मोशन लग जाते हैं और फिर वो मैं ले भी नहीं सकती कंटिन्यू। अच्छा, तो उम्र बता दीजिए अपना। मेरी उम्र 36 है। और दूसरी चीज ये पूछनी थी कि ये जो आप दूसरों को जोड़ों के दर्द के लिए मर्दों को बताते हैं नुस्खे, ये लेडीज भी यूज कर सकती हैं? जी जी कर सकती हैं। शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है ये हमारी ख़त्म हो गई। इसमें हम अब सवालात के जवाब देते हैं। मोहम्मद अकरम साहब गुजरात से, इन्होंने बताया कि इनको कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा है। कब्ज़ के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ऐसे कीजिए कि सना मक्की ले लीजिए 50 ग्राम, और उसे जो है आप एक दिन का नुस्खा बता रहा हूँ कि 50 ग्राम के करीब लेके उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल कर छान लीजिए। फिर उस पानी के अंदर जो है आप गुलाब की पत्तियाँ, तकरीबन 2 गुलाब के फूल ले लें, और 5 अदद इंजीर इस पानी के अंदर, ये इसको अच्छी तरह उबालिए, पानी और कम हो जाएगा। उसके बाद इसको रात को आप पीजिए, इंशाअल्लाह ताला से आपका पुराने से पुरानी कब्ज़ सही हो जाएगी। और इसी तरीके से कीनू का मौसम आ गया है, कीनू के मौसम में के लिए ये है कि आप जो होता है कीनू होता है उसको अच्छी तरीके से आप काट लीजिए, छिलके समेत। छिलके समेत काटने के बाद उसे आप दिन में 2 दफ़ा, एक यानी कि 2 कीनू के ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के और इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी तरीके से रोगन बादाम का इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप मैदे के लिए और कब्ज़ के लिए बादाम का तेल गर्म दूध में 2 टेबल स्पून डाल के आप भी लीजिए, आपकी बहन के भी लीजिए। इसी तरीके से बहन के लिए आप एक चूर्ण बना लीजिए जिसमें काली मिर्च लीजिए 100 ग्राम, पहाड़ी पुदीना लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें सौंठ लीजिए 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद 2-2 चुटकी इसका इस्तेमाल करें, या आधा चाय का छोटा चमचा खाने से पहले इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह तरफ बहुत फ़र्क पड़ेगा। सऊदी अरब से हमारे पास एक कॉलर थे उन्होंने मसाने की गर्मी के लिए बताया। देखिए सबसे उम्दा चीज़ तो ये है कि मसाने के लिए आपके पास साबित ये जो धनिया होता है, धनिया के बॉल्स होते हैं, साबित धनिया आपको लेना है तकरीबन 100 ग्राम मिश्री लेनी है 100 ग्राम, दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम पानी में घोलकर आप लीजिए। इसी तरीके से खीरा जो है बड़ी उम्दा चीज़ है कि खीरा जो है आप 1 अदद उसका छिलका हटा के और उसको 1 गिलास पानी में इसका शेक सा बनाकर ये सुबह शाम आप पीजिए। और इसी तरीके से तिल का इस्तेमाल आप करें, काले तिल अगर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं तो वो इस्तेमाल कीजिए, काले तिल और घोकरू। घोकरू एक जड़ी बूटी है, वो शायद वहाँ पे मिल जाए, कांटे की तरह होती है। घोकरू ले लें 10 ग्राम और काले तिल ले लें 10 ग्राम, दोनों को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल के घोकरू और इसका जोशांदा पीजिए, इससे भी आपके मसला अल्लाह ताला हल कर देगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊदी अरब से बोल रही हूँ। जी फरमाइए, क्या नाम, क्या सवाल? मेरा नाम शनाज है। जी जी। मेरे अंदर घुटनों में बहुत दर्द है। अच्छा। मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, दिव्या कैंसर, और ये शुगर भी बहुत ज्यादा है। मेरा शुगर कम नहीं होता, 400-300 पे रहता है। अच्छा। बहुत दवाई बहुत, और मेरे बुजुर्ग में हीट बहुत आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक। हाँ पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारे से ड्रॉप हो गई। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान साहब फरमाइए, लाहौर अब ठीक है, बेहतर है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं सबकी। ठीक जी, सवाल बताइए। सर वो मेरा ये मसला है कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई है रात। अच्छा। कुछ दिन से मेरे ना पेन हो रहा था मेदे के नीचे वाली साइड पे, राइट साइड पे, तो मुझे आइडिया नहीं था क्या मसला है। तो अल्ट्रासाउंड कराने पे मुझे उन्होंने बताया जी आपके ना पथरी है पित्ते में, छोटे छोटे जी, उन्होंने मैक्सिमम उसका साइज बताया 20 अपना एक आइडिया से, और मेरी किडनी भी 5 mm की है। आपकी उम्र कितनी? मेरी 33। ठीक है, ठीक है जनाब, आप उसको चलते हैं। हाँ, पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से, कौन साहब बोल रहे हैं आप? मैं शफीक बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। जाहिर सवाल यह है कि कोई वाइफ कोई अरकान है काला। ठीक, तो अभी आपने उनको टीका वाला लगवाया? टीका लगवाया आपने, इंजेक्शन लगवाए उनको? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, हेपेटाइटिस में सी है या बी? नहीं सर, हकीम ने कोई कुछ भी नहीं कराया, लेकिन हकीम से इलाज करवाया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा अच्छा, नहीं आपने जो टेस्ट करवाया इसमें क्या डायग्नोज हुआ? हेपेटाइटिस सी है। सर उसने हकीम साहब से जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर से उन्होंने बोला कि काला अरकान है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको जवाब, आपको जवाब देते हैं। वहाँ पर एक और कॉलर, हमसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? अदीला हामिद बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी अदीला फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरे ना आँखों में इरिटेशन रहती है, यानी कि ना अगर मैं कोई मेकअप कर लूँ या कुछ भी लगा लूँ ना, तो उसमें आईज ओपन नहीं होती, आँखों से पानी जाना शुरू हो जाता है, और ये रूटीन ही रहती है, विदाउट मेकअप भी ऐसा ही रहता है ना। और मैं बैंक की जॉब करती हूँ तो सारा दिन सिस्टम के सामने होती हूँ, तब भी परेशानी रहती है। चश्मा लगाती है? आप चश्मा लगाती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईसाइट सही है? आईसाइट सही है। अच्छा, चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसा? वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं बूरेवाला से बोल रही हूँ, शरद। जी इशरत बोलिए। सर मेरे ना 4 साल पहले ना ऑपरेशन हुआ था, बेटा हुआ था मेरा। ठीक। दो ऑपरेशन हुआ मेरे बच्चों के, तो दूसरी दफा ना मेरे पेट के पट्टों का मसला बन गया था। अच्छा। तो अब तक वही है, मैंने बहुत इलाज भी करवाया, डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती। कोई कहता पेट के पट्टे कमजोर हो गए, नाफ के पास ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे, और मुझे जोड़ों का भी दर्द है, इसके लिए भी मुझे जरूर बता दें। और एक मांस ऐसे, हर सारे जिसम का मांस ऐसे फटा लगता है जैसे ना चोट ही लगी हुई है, जैसे मांस ही फटा, ऐसे तकलीफ है मुझे सारे जिस्म में। ठीक है। और मेरे पेट के पट्ठों के लिए ना मुझे आप बताएं। पट्ठों के लिए दर्द के लिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी सना फरमाइए। जी मैंने डॉक्टर साहब ये पूछना था कि भाई 6 महीने पहले ना मेरा ऑपरेशन हुआ है, थायराइड में मेरे ट्यूमर था। ठीक। तो वो रिमूव करवा दिया था, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा मुझे है, कि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। और मुझे ख़ारिश बहुत ज्यादा है, और अब मेरे जैसा मौसम चेंज हुआ है ना तो मेरे रेशा बहुत ज्यादा आ रहा है, और उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी होती हैं। अच्छा। पेट भी मेरा बहुत ज्यादा खराब रहता है। उम्र बताएंगी आप? मेरी उम्र है 28। अनमैरिड है? नहीं, मैरिड। मैरिड है। ओके, बहुत शुक्रिया आपके सवाल। हमारे पास एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं लाहौर से, जिला उकाड़ा से बात कर रही हूँ। जी फौजिया। जी फौजिया बताइए सवाल। सर मुझे पूछना था, अपने मेरे शौहर को एलर्जी है, उनके जिस्म पे बहुत ज्यादा जो है ना, जब भी हवा लगती है और धूल मिट्टी में जाती है तो उनके जिस्म पे खारिश होती है। अच्छा। और वो जब खारिश कहते हैं तो वो जैसे जिस्म फूल जाता है ना, वो चटाक से बन जाता है पूरे जिस्म पे। अच्छा। वो उनको खारिश होती है, और अगर कोई मेडिसिन ले तो वो उनके गले में अंदर हो जाती है और गला बंद हो जाता है, सांस भी नहीं आता। अच्छा ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा हमने तकरीबन 2 साल इलाज करवाया था इस्लामाबाद से, वहाँ पे एलर्जी के हॉस्पिटल से, उसमें उनका इलाज वहाँ से खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं जवाब दूंगा। ہمارے پاس کوئٹہ سے صوبیہ صاحبہ نے سوال کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو خون میں گاڑھا پن بہت زیادہ ہے. اس کے لیے دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے. ایک تو چھوٹی چندن آپ لے لیجیے 100 گرام. اسی طریقے سے آپ خشک لہسن کا پاؤڈر ملتا ہے وہ لے لیں 100 گرام, سونف لے لیں 100 گرام, اور اسی طریقے سے دھنیا لے لیں 100 گرام. یہ چار چیزیں آپ لے کے ان کو اچھی طریقے سے پسوا لیجیے. 5 گرام صبح, 5 گرام شام آپ اس کو لیں گی اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے اپنی بچی کی نظر کے متعلق پوچھا. نظر کے لیے اس وقت گاجر بہت اچھا آیا ہوا ہے, اس میں کافی وٹامن اے ہوتا ہے. گاجر لے لیں, کیریٹن بھی اس میں ہوتا ہے. گاجر کا جوس لے لیں 1 گلاس, اور سونف پسی ہوئی جو ہے وہ 1 چمچہ لے لیجیے, اور اس کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے گھول کے ایسی طریقے سے 40 دن تک گاجر کا جوس اور سونف پلائیے, انشاءاللہ نظر بہتر ہو جائے گی. ملک صاحب ہماری لاہور سے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ کمر میں درد اور یہ تمام چیزیں, اس میں آپ کولیسٹرول بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ لکھ لیجئے, بادام 100 گرام, فندق کے اندر سے مغز نکال لیجئے 50 گرام, سونٹ 100 گرام, یہ تینوں چیزیں آپ لے لیجئے اور اس کو تقریباً 1 کلو شہد کے میں اچھی طرح ملا کر رکھے, اور اس کے بعد اس کو 1 ٹیبل اسپون صبح, 1 ٹیبل اسپون شام کو آپ اس کو کھائیں, اور زیتون کا تیل جو ہے وہ تقریباً 1 پاؤ لے کے اس میں 50 گرام لونگے جو ہے وہ جلا لیجئے, اور جلانے کے بعد جو ہے اسے تیل کو چھان کر رکھ لیجئے اور وہ اپنے کمر پر لگائیے. کوئٹہ سے نادیہ صاحبہ, انہوں نے میدے کا بتایا, میدہ ان کا کمزور ہے. خوب کنا 100 گرام لے لیجیے, چھوارا 100 گرام, استغفول 100 گرام, تینوں کو اچھی طرح ملا لیجیے اور 5-5 گرام صبح شام آپ ان کو دیجیے. کوئٹہ سے نادیہ صاحبہ. لاہور سے انہوں نے بتایا, یہ میں نام لکھنا بھول گیا, سعودی عرب سے شہناز صاحبہ, گھٹنوں میں درد, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چونکہ شوگر بھی نسخہ لکھ لیجیے, چرائدہ نیپالی 100 گرام, چھالیا کٹی ہوئی یا باریک چھالیا 100 گرام, جامن سوکھا 100 گرام, کریلا 100 گرام, ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح پسوا لیجیے, 5-5 گرام صبح شام کھائیے. اس سے آپ کا انشاءاللہ جو ہے آپ کا شوگر جو ہے وہ آپ کی کنٹرول ہوگی, اور کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے آپ دو چیزیں لکھ لیجیے, دال چینی اور السی ہم وزن لے کے 1-1 چمچہ صبح شام لیجیے. عثمان صاحب لاہور سے تھے اور انہوں نے جو سوال کیا اس میں میرے خیال, ہاں پتے کی پتھری, یہ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا, پتے کی پتھری. اس میں سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے, ابھی آپ بادی چیزیں کھانا چھوڑ دیجئے, اور اگر اس کا سائز بڑھ جائے تو اس کا علاج صرف آپریشن ہے, آپ آپریشن کروا لیجئے. شفیق صاحب ہیپیٹائٹس سی کا انہوں نے بتایا, اس کے لیے آپ میرا ٹیلی فون نمبر لے لیجئے اور میں انشاءاللہ اس میں طویل دوائیں وہ بتا دوں گا. عدیلہ صاحبہ لاہور سے, آنکھوں کا مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ دو کام کیجئے, سونف کو گھر پہ اگا لیجئے اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں یا گھر جہاں سونف کا درخت ہے اسے آپ منگوا لیجیے, اس کی پتیاں تازی, یہ گھر پہ بھی اگر آپ سونف کو گملے میں ڈالیں گی تو پتیاں اگ جائیں گی. ان پتیوں کو جو وہ جو آنکھوں میں لگانے کے لیے جو سرما دانی میں سلائی ہوتی وہ لے لیجیے, اور اس کی پتیوں کا عرق, اس طریقے سے پتیاں اس میں عرق لگا دیجیے اور آنکھوں میں لگانا شروع کیجیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اس سے آپ کے آنکھوں کا مسئلہ جو ہے پانی آنا یا کوئی بھی, سونف کے پتیوں کا پانی لگائیے. یہ یاد رکھیے, سانپ جو ہوتا ہے جب اپنے بل کے اندر ہوتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. قریبی قدرتی طور پہ سونف کے درخت لگے ہوتے ہیں, وہ سونف کے درخت کے اوپر اپنے سر کو ملتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جب وہ پتے کا پانی لگتا ہے تو اسے نظر آنے لگتا ہے, اس کا یہ خاصہ ہے, اس لیے میں نے کہا ہے. اسی طریقے سے ایک ثنا صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے پاس تھی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ گلے کا مسئلہ, ان کے آپریشن ہوا تھا, آپ ایک دوا لکھ لیجئے, سرس 100 گرام, قسطِ شیری 100 گرام, کاکر سنگی 100 گرام, اور سونٹ 100 گرام, چار چیزیں 100-100 گرام لے کے 5 گرام صبح 5 گرام شام کو آپ لیجئے. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کے جو گرمی ہے خارش وغیرہ وہ بہتر ہو جائے گی, اور اسی طریقے سے آپ بنفشہ اور برگ بنفشہ اور گلے بنفشہ لے لیجئے, اور اس کا جوشاندہ جو ہے آپ صبح شام جیسے 5-5 گرام لے کے اس کو 1 گلاس پانی میں اس کا جوشاندہ بنائیے, تو آپ دیکھیں گے اس سے انشاءاللہ تعالی جو آپ نے خارش کے متعلق بھی بتایا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے آخری سوال ہمارے پاس ہے فوزیہ صاحبہ اوکاڑا سے, آپ نے بھی الرجی کا بتایا اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ برگ بنفشہ اور گلے بنفشہ جو ہے وہ 5-5 گرام لے لیجئے, اس کا جوشاندہ آپ پیجئے, اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نیم جو ہے نیم کی تازہ پتیاں لے لیجئے, اس کا پانی نکال لیجئے اور وہ پانی جو ہے تھوڑے سے شہد میں ملا کے جہاں جہاں پہ آپ کی خارش ہو رہی ہے اس جگہ پر لگائیے. اس کو لگانے سے آپ کے کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے. میرا آج کا جو موضوع تھا وہ اصل میں شہد کے اوپر ہی تھا, اور شہد کے متعلق میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کافی سوالات کے جوابات تو دیے لیکن آج شاید کچھ دو سوالات رہ گئے, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ شہد کو اپنے گھر میں رکھیے اور کوشش یہ کیجیے کہ شہد کا استعمال بیماری آنے سے پہلے کیا جائے. آپ بیماری کا انتظار مت کیجیے, بیماری کا انتظار کرنے سے پہلے ہی ایسے کینالز بنا لیجیے کہ آپ کے اندر بیماری نہیں آئے, اور صرف شہد کے استعمال سے ایسا ممکن ہے کہ 2 ٹیبل اسپون شہد روزانہ گرم پانی میں لیجیے تو آپ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت دے, کام آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میرے اور میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.